Tjenare och välkomna till dagens sociala medieprogram. Jag vill tacka Kalle för den härliga intron som han brukar oftast göra. Förra veckan hade jag Jocke Jardenberg som gäst och det handlar om internet och dess historia. I dagens program så ska vi prata mycket om sociala medier och myndigheter. Och till dagen till ära så har jag den twittrande kommunchefen Mattias Jansson från Katrineholm som gäst. Men vi börjar med min lilla intro här. Masens summeringar med mig Masen. Varje onsdag mellan klockan 16 och 17. Under hela våren kommer ni att få följa med på min resa som jag gjort inom sociala medier. Jag kommer ge dig värdefulla tips, ha intressanta gäster och även svara på era frågor och funderingar. Skicka ett mail med din fråga till mail@stilfm.net. Och svar i nästa program. Masens summeringar presenteras av Carus PBS, den professionella leverantören av IT och datalösningar. Dagens första låt så blir Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Det var alltså Eagle Eye Cherry med Save Tonight. I alla de här programmen så har jag pratat om kommunikation. Vad skriver då Wikipedia om kommunikation? Jo, det är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information. Oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är. Det är dagens tolkning av kommunikation. Men fram till 1900-talets slut avsåg ordet kommunikation i svenskan i första hand persontransporter, framförallt pluralformen kommunikationer. Efter påverkan från engelskan har ordet fått sin nuvarande betydelse. Det här får mig att tänka lite på vad min halvgranne Tony Salminen sa till mig en dag. Att vi på Åland lever gott på den kommunikation som ålänningarna bemästrar i början av 1900-talet. Det handlar förstås om när de åländska redarna med Gustav Eriksson i spetsen köpte upp segelfartyg billigt. Så pass mycket att Åland hade den största samlingen segelbåtar vid den tiden. Och mycket av vår välfärd bygger på det som vi har idag. Man kan säga att det var dåtidens internet. Så vi var duktiga på att kommunicera redan i början på 1900-talet. Och bra kommunikationer har alltid varit viktigt för ett samhälles utveckling. Men innan vi går vidare så tänkte jag ta en liten låt med Poets of the Fall med Illusion and Dreams. Look in my eyes, I'll make you see. We drifting aimlessly, blind in a world of make-believe. Hear them sing their songs off key. You're not like they agree, buying the need to be discreet. Det var alltså Illusion and Dream med Poets of the Fall, ett finskt band. Jo, vad innebär det att bo på Åland? Nå, Norden har världens högsta andel offentligt anställda och Åland har mest av de nordiska regionerna. Ålands speciella konstruktion med småskalighet och det mesta av ett lands funktioner gör att vi har en närdemokrati på både gott och ont, som är få förunnat. Vi har 16 kommuner varav den minsta Sottunga har ungefär 120 stycken invånare. Om man då jämför det med till exempel Färöarna, bor det 48 000 invånare och de har två heltidsanställda som räknar löner för alla offentligt anställda. På Åland har vi som sagt var 28 000 invånare och vi har åtminstone en person per kommun som räknar löner. Det som vi har å andra sidan är att vi har snart alla sex ministrar ute på Facebook och merparten av lagtingsdelegaterna finns där också. Jag har sett många bra diskussioner mellan politikerna och ålänningarna på fejan. Och förhoppningsvis visar Geta kommun vägen för det andra att det också kommer in och höjer servicenivån för sina invånare. För det är ju det här programmet ska handla om transparens och service och myndigheter. Och det kommer min gäst efter reklamen här att prata, Mattias Jansson. Men först lite reklam. Så där, nu ska vi se. Har jag Mattias med mig? Ja, här är jag. Nej, men det är lysande. Nu ska jag dra upp lite ljudet på dig. Jo, jag kör en liten kort intro om dig först, om det är okej. Okay. Mm. Mattias Jansson, den twittrande kommunchefen i Katrineholm, känd för att vara ena delen i hashtag KKGate och har sitt twitternamn ett kommunchefen. Kan du berätta lite kort vem du är? Ja, mitt twitternamn är ett kommunchef. Ja. Kommunchefen är någon annan. Förlåt, jag blandar. Ja, ja, vem är jag? Jag bor i Katrineholm. Jag har jobbat som kommunchef i 2,5 år och jag har kommunicerat i sådär 37 år eftersom jag är 37 år gammal. Och de senaste 2 åren ungefär så har jag gjort det mer på sociala medier. Och använder bland annat Twitter, men jag har en blogg som heter kommunchef.com och jag använder Facebook mycket också, och sen är det andra tilläggstjänster till det. Så det är en del av det jag gör i mitt uppdrag att möta människor och skapa nätverk. Ja, det har ju att göra med min andra fråga. För hur ser du på myndigheternas roll i kommunikation gentemot invånarna? Jag ser det som att om man är en myndighet, en offentlig myndighet, som en kommun till exempel, så är man ju till för medborgarna. Och ordet kommun kommer från kommunis som betyder gemensam. Så att det man måste göra om man är en offentlig verksamhet är att man hela tiden släpper in medborgarna så mycket som möjligt. Och att man gör det inte bara när man har lösningar på problem, utan att man också vågar vara öppen med de problem som man har. Och när vi kom in i interneteran här 98-99 på allvar, så då var myndigheterna snabba med att sätta ut information på webbsidor. Men det var ganska hastigt informationscontainer. Det fanns ju ingen dialog. Och det var kanske en av de stora skillnaderna på hur man tänkte då och kanske fortfarande tänker emellanåt från myndighetshåll. Eller är jag ute fel? Nej, alltså att bjuda in till dialog, det är någonting annat än att informera. Det finns ju olika delar i det. Det är klart att alla medborgare måste ju ha ju rätt till någon slags grundläggande information som utgångspunkt för sitt eget tyckande. Den andra biten är ju kommunikation, och det handlar ju inte bara om att kommunicera för att medborgaren ska tycka på ett annat sätt. Det handlar ju om kommunikation för att ta in och revidera sin egen uppfattning. Och det är ju ett förhållningssätt som är väldigt viktigt att ha. Jo, jag tror faktiskt definitionen på kommunikation innan du kom in i programmet. Jag tycker den är ganska talande, för den säger kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Och att det är en tvåvägsprocess. Och dessutom så är det en slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är. Mm. Tycker jag beskriver det ganska bra. Det är bra. Mm. Jo, och förstås KKGate. Vad 17 handlar det om? Det som kom att kallas för KKGate handlade egentligen inte så mycket om mig och så mycket om Katrineholm, utan det handlade om olika mediepersonligheter och journalisters bild av huruvida kommunicerande medier där alla har en publiceringsmöjlighet är en tillgång eller ett hot för traditionella medier. För att berätta lite, så en liten kort bakgrund, så får du berätta mig om jag har fel. Du fick 13 ganska ledande frågor från Katrineholms-Kuriren som enda dagstidning. Vi har ju den situationen på att vi har två lokaltidningar på 28 000 personer. Men i alla fall, du fick det på mail och du satte ut de här 13 frågorna på din blogg. Och då hände någonting. Ja, precis. Ja, det var ju den direkta utlösande faktorn. Och innan det så har jag försökt jobba, precis som jag sa då, med öppenhet. Så att, till exempel om jag har fått en fråga kring vilka representationskostnader jag har från tidningen, så har jag berättat det, men jag har också publicerat samma sak på min blogg och så. Men de här 13 frågorna, ja, det var frågor som till exempelvis, vad tycker medborgarna om ditt användande av sociala medier? Och några var liksom formulerade på det sättet där jag skulle bedöma vad andra tyckte. Och då så publicerade jag det mejlet på bloggen och bad om underlag för mina svar helt enkelt. Och det fick jag. Över, jag tror det är på 200 kommentarer på det inlägget. Och var det inte över 900 besökare på 2 timmar? Ja, precis. Så att det blev mycket diskussion om det. Och då så, det upplevde inte Katrineholms-Kuriren som positivt då. Utan de såg det som ett hot mot deras granskning då. Var det inte till och med så att de kallade att du använde härskarteknik? Var det korrekt? Ja, precis. Att öppenheten i just det här var en härskarteknik då. Lite spännande tolkning tycker jag då. Ja, jag är inte överens med dem om det. Nej, och jag tänkte att vi tar en liten låt här innan vi fortsätter, om det är okej. Okay? Ja, visst. Så det blir The Clash med The Magnificent Seven. Alltså The Magnificent Seven med The Clash. Ska vi se, har vi Mattias fortfarande kvar med på tråden? Absolut. Vad härligt. Vad tyckte du om en gammal hederlig Clash-låt då? Ja, men det var lite funkigt. Det var härligt. Vad härligt. Jo, man kan ju säga så här att de var väl inte så jätteimponerade på lokalradio. Nej, på lokaltidningen. Och de hävdar ju också att de hade allmänhetens stöd. Vad skulle du säga när du är ute på stan? Får du den känslan också? Eller? Ja, det tycker jag att det gör. Så tillvida att Katrineholms-Kuriren är otroligt dominerande här i Katrineholm. Jag tror de täcker ungefär 75% av medborgarna här. Så att, och de vinklade ju det här väldigt hårt till min nackdel och till kommunens nackdel. Så att de har en väldigt stor påverkan på det sättet. Sen de människor som jag möter, jag tror inte bara på kommunikation när det gäller digital kommunikation, utan överhuvudtaget att möta människor, så det gör jag väldigt mycket. Och de som känner mig och så, de har ju en helt annan bild. Men däremot så har ju Katrineholms-Kuriren och den här typen av dominerande, exempelvis lokala medier, en otrolig genomslagskraft. Så att absolut, om de skriver att det här, att det är larvigt att hålla på med sociala medier, så är det många som bor här som också tycker det. Så här, det finns ju inte riktigt rygg med att man gillar myndigheter, det kan jag väl erkänna. Och därför tror jag väl inte en punklock också. Men det som jag tycker att är väldigt tydligt, är det hos dig det skramlar eller är det hos mig? Det är hos dig tror jag. Ja, där ser man. Ja, nu, de gick ut ur studion här lite längre bort. Men i alla fall, det som jag tänkte säga att Nyköping, det hör ju till samma län. Och där har ju tidningen, som är en kollegatidning, eller vad säger man till Katrineholms, de har ju gått så långt att de har kört i 2 år så att de befolkningen börjar kasta snöbollar och stenar och allt möjligt. Mm. Absolut, Sammans Nyheter, ja, som har granskat landstinget väldigt hårt. Och det är ju bra så att säga att man granskar. Det får inte gå till överdrift så att det blir en vinkling där man enbart söker bekräftelse för sin egen ursprungliga vinkling så att säga. Det är väl grundläggande för seriös journalistik, så som jag har uppfattat många seriösa journalister. Men på Sammans Nyheter och när det gäller landstinget, så tror jag att skillnaden mellan landstinget och Katrineholms kommun är att landstinget inte har byggt upp egna kommunicerande kanaler i förväg. Jag möter på sociala medier tusentals personer, varav en dominerande mängd är katrineholmare varje dag. Vilket innebär att om det, och jag kommenterar nyheter varje dag på min blogg, så är det så att man har fel faktaunderlag eller jag har en annan vinkling av någonting, så säger jag till att berätta om den, och så kan man ju ha en dialog utifrån det. Men det går ju inte att bygga upp de kanalerna mitt i en sån här storm som har blivit kring Samlas nyheter också då. Utan det måste ju finnas där innan. Ja, det känns ju som att de här tidningarna är ganska vana om att säga vad som är sanningen. Ja. Nästa vecka kommer jag ha Mymlar som gäst. I och för sig, hon hör väl inte de här traditionella journalisterna, men då kommer jag fördjupa mig lite mer i journalismrollen. Jag tänkte så här, hur kom det sig att du började med sociala medier och vad var det som gjorde att du fastnade? Ja, egentligen så börjar vi av två skäl. Det ena är att man ska driva, det är ändå en ganska stor organisation och kommunen har ju fler invånare än hela Åland om jag förstår det hela rätt. Mycket troligt. 32 400 personer som bor här och det är drygt 3 000 anställda. Något av det grundläggande man måste göra när man ska få rätt fokus i en sån organisation, det är att man hela tiden försöker vända människors tankar utåt. Det vill säga att man får ett företag skulle säga ett kundperspektiv, vi säger det utifrån en inperspektiv. Så vi hade helt enkelt ett uppdrag att vi skulle kommunicera mera utanför vår organisation för att få ett ökad förståelse för de som vi tillför. Och det var ett uppdrag som jag fick också från politiken när jag kom in i det här uppdraget som kommunchef då. Så utifrån det så var vår andra tanke då att vi såg att vi var tvungna att ha fler egna plattformar för dialog för att faktiskt möta människor och kunna ge en alternativ bild av saker och ting som händer eller ett alternativt faktaunderlag. Det var ganska smart att vara där folk är. Det är absolut, ja. Så det skulle vara det korta svaret. Vi är där därför att folk är där. Ja, jag tycker det. För jag har föreläsningar för Finska kyrkan. Mm. Och där är Finlands enda webbpräst, Jessica Högnabba. De har ett projekt där de utbildar församlingsmedel, allt från präster till församlingsbor. Och det är faktiskt ganska fiffigt. Om man vill nå nya kunder, eller vad vi nu ska kalla det, så är det inte så stor chans att man träffar dem i kyrkan förutom på bröllop eller begravning eller konfirmation. Så de är nog på rätt spår där. Det är väl sånt som har gett sig med tiden också. Kanske något av det som jag uppskattar mest idag. Just den möjlighet till nätverksbyggande som finns. Att faktiskt möta många människor som man inte skulle ha mött på annat sätt. Så att säga. Och det är effektivt sätt när man använder kommunicerande medier. För en känsla som jag hade. Jag pratade med Jocke Jardenberg förra veckan. Och det är att om det händer någonting som man upplever orättvist inom Twitter-världen, så då gaddar man sig ganska hastigt ihop och det spelar ingen roll vilken politisk åsikt eller vad man jobbar med, så går man som kanske ett positivt drev. Visst finns det ju risker med det där också, men jag tycker det är ganska härlig känsla när gänget, för jag var ju en av dem som var och besökte din blogg när de där 13 kom. Mm. Men i alla fall, är det någon kommun eller myndighet i Sverige som du tycker har kommit längst, som du skulle kunna säga så på rak arm att oj, så där skulle vi vilja ha det också, eller är det redan ni? Mm. Jag tycker Borås är riktigt, riktigt bra. De har jag inte sett, men det... Nej, de är riktigt bra. De är, framförallt så har de lyckats få med sig många verksamheter och också sina förtroendevalda på ett väldigt bra sätt. Så att det verkar liksom genomsyra hela organisationen, att den är kommunicerande och att man använder sociala medier i verksamhet. För det är där som själva potentialen finns. Jag tror att använda den konkret i kärnverksamheten så att säga. Där tror jag faktiskt Åland har ganska bra förspänt. Vi är ju som ett eget land med en egen regering och riksdag. Och det finns 6 ministrar. 5 är med och den sjätte är på väg in i Facebook. Och av riksdagsmännen eller lagtingsmännen som det heter här så är 25 av 30 med. Och de har diskussioner med medborgarna hejvilt på Facebook om allt möjligt. Men det är väl strålande. Ja, jag ser väldigt positivt. Nu är det myndigheterna som kanske inte är direkt överrepresenterade inom sociala medier här heller. Men första kommunen har gått ut nu. En annan sak. Förlåt. Säg bara. Nej, men jag tänker att om man säger att den första kommunen är med, så att säga. I slutändan så tror jag att det kommer att vara ganska ointressant att en kommun är på sociala medier. Det man är intresserad av som medborgare, det är en viss verksamhet i kommunen eller kanske en speciell happening eller någonting som är aktuellt just nu. Jag tror att engagemanget för att vara vän med en kommun, vi har ju också en kommunsida på Facebook och vi har en kommun Twitterkonto och sådär. Men relationer är ju alltid med personer, aldrig med organisationer. Ja. Fast det är skillnad på om man är vän med en kommun eller om man följer den. För jag tror så här att om man följer en kommun så blir den integrerad med aktiviteter som man tänker inte på. Man besöker ju en kommun. Då är det inte en kommunicerande kanal, då är det en informerande kanal. Då kan man ju vara tydlig på det. Okej, det kan jag hålla med om. Jo, under din tid på internet, för jag antar att det inte var för 2 år sedan, så har du säkert haft en del överraskningar och aha-upplevelser. Har du någon bra på lager? Ja, ska det vara någon som det har varit positivt eller någonting som har varit negativt? Ja, vilka som egentligen? Något som har överraskat mig då. Alltså min främsta lärdom, om jag ska börja där, det är att det finns mycket, om vi pratar om Twitter som ett exempel, det finns mycket av förhållningssättet på Twitter som jag tror att stora delar av samhället skulle må bra av. Jag vill säga att det bygger på tre hörnstenar. Det ena är att man utgår alltid från att man är en person. Man är aldrig en roll, utan man är aldrig liksom, man är aldrig det man är anställd som eller den roll man har, utan man är alltid person. Man vågar vara personlig. Yes. Det tror jag överhuvudtaget är viktigt. Det andra är ju att man tror på medskapande, det vill säga att man bjuder in, man vågar säga att man behöver hjälp och man kan göra saker och ting tillsammans. Det är väldigt enkelt, typiskt ledarskapstänk, men också någonting som där är väldigt, väldigt tydligt. Och det tredje är att man vågar vara öppen. Och min största lärdom när det gäller öppenhet som har spets på, eller där jag har fått hjälp också via digitala kommunikationsmöjligheter, det är att öppenhet handlar inte om att vara öppen med en lösning, utan vara öppen med ett problem. Därför att delaktighet bygger alltid på att du vet att det från början var ett problem, det som du annars skulle lösa. Så det är en sån här aha-upplevelse. Jag tycker också det här med att man måste hålla sig inom 140 tecken är ganska bra. Ja, det är bra. Kanske för politikerna. Ja. Substans. Nej, men absolut. Men det är inte att man behöver hålla sig inom 140 tecken, utan det är att man i varje mening måste hålla sig inom 140 tecken. Och som inte riktigt förstår Twitter tror jag att man bara kan skriva 140 tecken. Men det är ju tänkt som en kommunicerande kanal. Så att om jag skriver 140 tecken, du svarar 140 tecken, så skriver jag 140 tecken igen. Så ser ju samtal överhuvudtaget ut. Nu tror jag för sig att min mening här var mer än 140 tecken, men i övrigt. Ja. Du har redan varit lite inne på det. Hur ser du på att vara personlig eller privat på internet? Men det har du redan sagt lite. Men var drar du gränsen emellan dem? Ja, för mig så handlar gränsen väldigt mycket om mitt privatliv. Så att mitt familjeliv, mina barn, min relation. Alltså sådana saker. Framförallt kring barna. Och jag har tillfällen där jag är rent privat. Och det är när jag är på mitt sommarställe till exempel. Då det twittrar jag aldrig om på det sättet liksom och så. Så att jag har på något sätt skapat en privat zon så att säga. Så där det är viktigt. Jag loggar ut från de officiella sociala medierna 9 veckor om året. 6 veckor på sommaren och 3 veckor över jul. Och, så det har varit viktigt för mig. Sen finns det saker som jag väljer att inte uttrycka när det gäller personliga åsikter, baserat på att jag också just nu har en roll som kommunchef. Och det är ju till exempel partipolitiska uppfattningar, eftersom jag är partipolitiskt obunden då. Ja, det är till min privata sfär. Ja, jag kan förstå att det är lite mer utmanande som offentligt anställd eller lärare eller någonting sånt. Har du en egen personlig social mediestrategi då som du tänker efter? Vi tangerar dig lite här, men har du något litet mantra eller one-liner som du lever efter? Ja, Alltså det, jag tror att jag har sagt dem lite. Det är ett mantra som jag har, det är att relationer är med personer, inte med organisationer. Och världen skapas av människor, inte av strukturer. Det är lite. Och sen så är det de tre orden som jag pratade om förut. Mm. Alltså att våga vara personlig, att våga vara öppen och att tro på medskapande. Ja. Ja, för det är alltid intressant att höra vad de här som jag intervjuar, vad de har för olika strategier. För alla har egentligen olika. Och det är kanske det som är poängen, att man kan inte säga att så här ska du göra i ett socialt medium, utan det beror ju på vad du är ute efter. Jag tror inte på strategier i det avseendet att du ska ha nedskrivna riktlinjer eller så. Jag tror inte på det i långa loppet. Vi har ju det också för organisationen nu, men det beror mer på att det här är ett nytt sätt för oss att kommunicera. Och då skapar det alltid osäkerheter, och då kan man just i den här läroprocessen behöva ha tydliga riktlinjer att hålla sig till. Annars så tror jag att de bästa riktlinjerna och de bästa det bästa policyn, så att säga, det är den som är integrerad i dig själv. Ja. Sista frågan då. Har du någon relation till Åland överhuvudtaget? Mm. Spännande. Det har jag. Min morfar är född på Åland. Där ser man. Mm. Var på Åland måste man ju då fråga. Eller det inom den privata sfären? Jag vet faktiskt inte riktigt, det har jag inte koll på. Men hans pappa var baptistpräst. Okej. Okay. Han heter Öhman. Mm. Det finns nog en del Öhman. Varför jag frågar är att jag heter också Jansson. Mm. Eller hette, ska jag säga. Jag tog min frus efternamn, Adam Schack. Och Jansson är ganska vanligt på Åland, så det var därför jag började fråga. Eller jag frågar egentligen allihop, men jag tänkte att här finns det en liten sannolikhet för det. Du har ju fått välja en önskelåt och gärna en liten motivering varför. Mm. Jag har ju valt låten Are You Leaving med Erik Hassle. Och anledningen till det är att Erik Hassle är från Katrineholm. Och jag kan berätta en liten anekdot som knyter ihop just honom, den här låten och det här med digitala kommunicerande kanaler. Gärna. Och då är det så att Erik Hassle är en populär svensk artist då, och har ganska nyligen släppt den här låten. Och han har gjort en inofficiell video till den här låten som är inspelad då i Katrineholm. Och låten handlar då om hur det är att lämna en småstad när man är ung och när man inte har fått känna att man har kanske, man är inte nöjd med den person man är just då, eller känner inte att man har utrymme för att utvecklas här, och så väljer man att åka därifrån och göra det man vill, men sen så uppskattar man ändå otroligt att komma tillbaka när man har utvecklats. Det handlar låten om. Det här, jag är väldigt aktiv i att söka information kring vad som sägs om Katrineholm och så. Den här videon hittade jag nästan exakt när den hade publicerats helt inofficiellt på en blogg då. Och då plockade jag upp den och skrev lite om mina tankar och så kring den här. Och skrev på min blogg. Och sen så la vi ut den också på våran webbplats. Och så mejlade jag till Erik Hassle och berättade det. Och tackade så mycket för att han hade uppmärksammat kommunen och så på det här sättet. Mm. Och då såg jag något reportage på tv några dagar senare. Då sa han, och det är fantastiskt, min hemstad Katrineholm, jag fick ett mejl från kommunchefen där och de har verkligen förstått det här. Och det förvånar mig att de var så snabba. Så att, ja, ett exempel på hur den digitala världen, så att säga, rätt använd kan föra människor närmare varandra. Helt klart, och jag kan säga att det var inte lätt att hitta låten. Vi försökte på iTunes och så vidare, men vi fick tag i den till slut. Nu blir det reklamen. Stort tack Mattias att du ställde upp, och vi får väl twittra lite ikväll. Det får vi göra. Tack ska du ha Mattias. Hej då. Tack. Hej. Reklam. Ja, då ska vi ha premiär för Are You Leaving med Erik Hassel, alltså Mattias Janssons Ja, det var alltså Erik Hassel med Are You Leaving? Och det var alltså kommunchefen i Katrineholm, Mattias Janssons önskelåt. Det som jag tänkte ta till sist nu då är en kanske lite ny punkt. Veckan som gick. Idén fick jag av Janne på Paffen. Vi ska se om vi hittar på någonting tillsammans i fortsättningen. Nå, i alla fall. Det som kanske var det mest aktuell i svenska Twitter-världen så har varit tre olika så kallade hashtaggar. Och det är skolraset som Aftonbladet har gjort en reportageserie om hur dålig den svenska skolan är. Och som moteld från Twitter-världen så kom hashtag skollyftet. Och det har varit bra fart. Och den tredje som också heter mer kateter. Och på en månad så har det varit 12 677 tweets eller statusuppdateringar. Och då började egentligen med mer kateter som hade en föreläsning igår. Och det är över 960 olika personer som har deltagit i den här diskussionen. Så det är ganska intressant om man är intresserad av ett speciellt ämne så gäller det bara att hitta rätt hashtaggar så får man vara med i en jättespännande dialog oftast. Sen lite åländskt då. Nå, i söndag så hade Sleipners en dressyrtävling. Och min kära hustru så var med i café och hon tyckte på tävlingskommitténs möte som var några dagar för att jag skulle fixa att de kunde se live från café utan att behöva springa och titta till ridstallet. Nå, sagt och gjort. Så jag smällde upp en kamera, eller egentligen en iPhone, och så fick den sitta och streama i 7 timmar. Och det tog inte speciellt länge så hade vi över 250 personer som följde med under den här livesändningen. Och sen är det åtminstone lika många till. Så vi får se om nästa tävling den 8 maj så ska vi göra någonting lite extra. Och egentligen så tror jag att vi får avsluta dagen. Nästa vecka så har jag Ät Mymlan, som hennes twitternamn är, eller Sofia Mirjamsdotter. En väldigt känd journalist i Twittervärlden. Och vi kommer säkert ha mycket intressant och roligt att diskutera. Så då var det dags för sista låten egentligen. Och det är alltså Left Outside Alone med Anastasia. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way.